الهندس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الله تبارك وتعالى کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 39 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان 15 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان تعلیمات کو ارشاد فرمایا جو دین کے تمام شعبوں پر مشتمل اور حاوی. دین اسلام کے 5 بنیادی شعبے. سب سے پہلا شعبہ ایمانیات اور عقائد، یعنی بندے کا ایمان اور عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ. نمبر 2 عبادات. عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکات، نفلی، فرض، واجب، یہ ساری عبادتیں داخل. تیسرا شعبہ معاملات. معاملات اس کو کہتے ہیں جہاں دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاہدہ، کوئی معاملہ کرے جس میں خرید و فروخت، تجارت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل. حلال و حرام کے احکام بھی اس میں داخل. چوتھا اسلام کا شعبہ معاشرت، رہنا سہنا کیسا. تو معاشرت کے احکامات، اس میں تمام حقوق العباد داخل. والدین کے ساتھ کیسا رہنا، رشتہ داروں اور بھائیوں کے ساتھ کس طرح سے، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح، عام مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے، یہ معاشرت کہلاتا. اور دین اسلام کا 5 شعبہ اخلاقیات، یعنی بندے کا دل برے افکار سے، رذائل سے خالی ہو اور صفات حمیدہ ان اوصاف سے مزین ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جیسے دل تکبر سے خالی ہو، اس میں عجب نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، یہ ساری چیزوں سے دل خالی ہو. اور رضا بالقضاء، اللہ کے ہر فیصلے پہ دل راضی ہو، اللہ ہی پر بھروسہ ہو، توکل ہو، تقوی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں پر غالب ہو، یہ اوصاف. صبر ہو، شکر ہو، یہ اوصاف باطن کے اوصاف، یہ شعبہ اخلاقیات کہلاتا. ان آیات مبارکہ جن کا درس کئی دنوں سے چل رہا ہے، گزشتہ تقریباً پورا ہفتہ اس میں گزرا، یہ 15 آیات کی ابھی آخری آیات تلاوت کی، ان میں انہیں تمام دین کے شعبوں کے احکام ذکر فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے بنی اسرائیل کو جو تورات میں احکام عطا فرمائے تھے، اللہ نے سارے احکامات کا خلاصہ ان 15 آیات میں بیان فرما دیا، سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرما، وہ پوری تورات کا نچوڑ ہے، یہ تعلیمات سب دینوں میں مشترک۔ اب میں پہلے ان آیات کا ترجمہ کر کے پھر سرسری نظر اس پر ڈالیں تاکہ ہم اس فہرست کو شمار کر لیں کہ اس میں کیا احکامات ذکر فرمائیں۔ وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اس میں معاملات کا حکم بیان فرما، وَأَوْفُ، اور تم پورا کرو، الْكَيْلَ ناپ کو، اِذَا كِلْتُمْ جب ناپ کرو، وَزِنُوا اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ناپ تول کے پورا کرنے کا حکم فرمایا، ناپ تول میں کمی کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ناپنے سے مراد وہ چیزیں جو ناپ کر دی جاتی، اس زمانے میں برتنوں میں اناج ڈال کر، کشمش ڈال کر دیا جاتا، آج کل دودھ لیٹر کے حساب سے، پیٹرول، یہ ساری چیزیں ناپی جاتی، اور جو وزن کیا جائے ترازو میں وہ وزنی چیزیں کہلاتی۔ بہت بڑا دین کا معاملات اس وزن اور ناپ کے مسائل پر ہے، لیکن یہاں یہ حکم بیان فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم اس جرم کا بہت ارتکاب کرتی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو روکا، ان کو توحید کی دعوت دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ وہ کہتے اصلاتک تأمر، یہ تیری نمازیں تجھے حکم دیتی، بڑا نمازی بنتا ہے۔ جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں جو سچ کی تعلیم کرے، جو ہدایت کی تعلیم کرے، اس کو 100 باتیں سننی پڑتی، صاحب دیکھو بڑا مولوی بن رہا ہے، بڑا ہمیں یہ سکھا رہا ہے، یہ ہمیں راستہ، یعنی حالات یہ ہیں، سچ اور حلال پہ عمل کرنا ایسا ہے، جس نے یہاں عمل کر لیا نا وہ آخرت میں پل صراط پہ ایسے ہی گزر جائے، یہ دنیا کا پل صراط ہے۔ اس لیے حضرات علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں پل صراط رکھا ہے اس کی شکل یہاں دین پر استقامت عطا فرمائی، جو یہاں چلتا رہا اور ڈاواں ڈول نہ ہوا وہاں بھی ڈاواں ڈول نہیں ہوگا، سیدھا پل صراط سے گزر جائے۔ دفتروں میں، معاملات، تجارت، بازار میں سچائی کا دامن تھا، التاجر الصدوق الامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تاجر جو سچا ہو، صدوق، الامین، امانت دار ہو، مع النبیین والشہداء والصالحین، قیامت کے دن اللہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ مشہور فرمائیں۔ اس طرح خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، نبوت پہلے ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے تجارتی، اور وہ بھی بحر ملک یعنی شام گئے، اور مضاربت کی تھی، مضاربت میں نے گزشتہ درس میں، یتیم کے مال میں مضاربت کا مسئلہ، یعنی ایک کا پیسہ دوسرے کی محنت، پیسہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفع دعا، اور آپ کو اللہ نے اتنی تجارت کی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا جب آپ نے حضرت خدیجہ کا مال لیا اور شام میں بیچا، آپ کی صداقت، آپ کی دیانت، آپ کے رخ انور کو دیکھ کر ہر بندہ متاثر، خوب نفع ہوا، پھر آپ نے سوچا یہ سارے اس طرح پیسے، یہ سونا چاندی لے جانے کا کیا فائدہ، ان کا مال یہاں سے خریدیں، جو مکہ والوں کو ضرورت ہے وہ لے لیں، بوجھ کیوں اٹھانا۔ آپ نے دوبارہ مال خریدا، پھر لائے اور مکہ میں فروخت کیا، اسی سے ڈبل نفع کمایا۔ دیکھو جی، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بس، میں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں جس پہلو سے بھی آپ کو دیکھیں بس آپ حرف آخر آگے کوئی نظر نہیں آتا. آپ کے میدان جہاد کا اگر مطالعہ کریں آپ نے جس انداز سے نقشے ترتیب دیے, جس انداز سے آپ نے دشمن کی جاسوسی اور حالات معلوم کیے, لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار اعظم اس سے بڑا دنیا میں کوئی پیدا نہیں, ایسے کمانڈر ان چیف. اور جس انداز سے مدینہ کی ریاست قائم کی اس سے بڑا مدبر اور سیاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا, کس انداز سے معاہدے کیے قوموں کے ساتھ, اور آپ نے جب دعوت دی اور خطوط لکھے اور جو وفود بھیجے اتنے بڑے دائی, آپ کی دعوت ہر میدان ایسا آپ کی شانیں بڑی گرا دی. آپ نے یہ تجارت کی, ایک صحابی کو آنگل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جاؤ پیسے دیے اس کی بکری خرید کے لاؤ, ایک درہم دیا انہوں نے بکری خریدی, اسی بکری کا کوئی اور کسٹمر وہاں مل گیا, اس نے کہا جی یہ بکری مجھے بیچ دو مجھے ضرورت ہے, ایک درہم کی خرید, انہوں نے ان کو دو درہم کی بکری بیچ دی, دو درہم واپس ملے, پھر دوبارہ ایک درہم سے ایک اور بکری خریدی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا وکیل بن کر گئے تھے, درہم بھی واپس کر دیا بکری بھی دے دی, آپ نے ان کے لیے بڑی برکت کی دعا فرمائی. یہ دیکھو یہ تجارت ہے. ایک صحابی ہے خیبر میں کھجوریں خریدی اور یہ سود کا مسئلہ ربا کا, ایک ربا ہوتا ہے قرض میں سود انٹرسٹ, ایک ربا معاملات میں, بہت بڑا ایک چیپٹر ہے اسلام دین کا سود کا. یہ قرض کا ربا تو یہ کسی کو ایک لاکھ دیا بعد میں مطالبہ ایک لاکھ دس کا ہے, یہ قرض کا ربا حرام حرام ایک پتہ ہے, ایک درہم کا سود بھی بہت بڑا حرام. اور معاملات کا ربا آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزیں شمار فرمائی, الحنطۃ بالحنطۃ والتمر بالتمر والملح بالملح والشعیر بالشعیر والذهب بالذهب والفضۃ بالفضۃ مثلا بمثل یدا بید. یہ صحیح بخاری کی روایت, چھ چیزیں شمار فرمائی, بس اس پر سارا باب ہے. اس پر یہ چھ چیزیں جب چھ کے بدلے میں یا جن جن میں یہ چھ چیزوں والی وہ علت پائی جائے خرید و فروخت کرو گے تو برابری بھی ضروری ہے اور ہاتھوں ہاتھ مجلس میں قبضہ بھی ضروری ہے. بڑا تفصیلی باب ہے, میں صرف اس قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو معاملات میں ہدایات ارشاد فرمائی آخر یہ کیا چیز, جب ایک ہی جنس دوسرے اسی جنس سے خرید و فروخت کی جائے تو کمی بیشی جائز نہیں ہے. یاد مثلا گندم لی اسی کے بدلے گندم دی اسی کے بدلے گندم لے لی, چاول دی اسی کے بدلے میں چاول لے لیا, کمی بیشی کی اجازت نہیں, چاہے وہ ایک ردی ہو ایک آلہ ہو اس کی اجازت نہیں ہے. گھٹیا اور آلہ ہونے کی وجہ سے کمی بیشی کی اجازت نہیں, پھر یہ تو سپر کرنل ہے لہٰذا یہ ایک من اس کے بدلے میں دوسرے لے لیتے ہیں کم نمبر والے, وہ دو من اس کی اجازت نہیں. ایک ہی جنس اگر دوسری جنس ہے تو آپ نے یہ ہدایت ارشاد فرمائی تھی کہ کوئی شخص بھی ردی کھجوریں دے کر اعلیٰ کھجوریں خریدے تو برابر سرابر ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ ردی دی ہیں تو زیادہ اور اعلیٰ لی. ایک صحابی گئے خیبر میں, انہوں نے کھجوریں خریدی, مثال کے طور ایک من ان کے پاس اعلیٰ کھجوریں تھی وہ ردی لینا چاہتے تھے, یا اس کے برعکس ایک من ردی تھی وہ اعلیٰ لینا چاہتے تھے, تو ظاہر ہے جو اگلا جو بیچنے والا ہے وہ سودے پہ راضی. انہوں نے ایسا کیا کہ ایک من اعلیٰ دے کر دو من ردی خریدی, آپ کو پتا چلا آپ نے منع فرمایا, ایسا کیوں کیا, یہ تو سود ہے یہ حرام ہے. پھر آپ نے ہیلا بتلایا سود سے بچنے کا, دیکھو یہ جو کچھ بھی اسلامی بینکاری ہو رہی یہ اسی طرح اس حرام کو صحیح راستے کے ذریعے سے اس رزق کو حاصل کیا جا رہا ہے, صحیح راستے کو عام بندہ نہیں سمجھتا, وہ سمجھتا ہم ایک سودی بینک میں جائیں اس میں میں کوئی سارا سسٹم ہو کوئی فرق, بھائی زمین و آسمان کا فرق ہے. کیسے کوئی سمجھنا چاہتا تو ہم گھنٹوں ہمارے ساتھ بیٹھے ہم پورا سسٹم اسلامک بینکنگ کا سمجھا دیں, جتنا تجارت جو انشورنس حرام وہ جوا اور سود پر مبنی, اس کے بدلے میں تکافل وہ شرعی طور پر صحیح ہے، وہ کیسے ہے؟ اس میں بڑی عالمانہ اور بڑی محققانہ باتیں، ایک متبادل جو شریعت نے پیش کیا، اور معجب کے علماء نے، بڑے بڑے چوٹی کے جن کا دنیا میں ایک نام ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں نہ کیا کہ یہ آپ اپنی ردی کھجوریں درہم کے بدلے میں بیچ دیتے، پھر جب درہم تمہیں مل جاتا اسی درہم سے دوسرا سودا کر کے اعلیٰ کھجوریں لے لے، کام بن گیا نا، وہیں بیٹھے بیٹھے۔ بس اتنی سی بات ہے، پہلا سودا حرام اور سود تھا، دوسرا سودا جائے، مقصد حاصل ہو گیا، لیکن مقصد صحیح راستے سے حاصل، یہ چیز ہوتی ہے۔ ایک عام بینک سے گاڑی لیز پہ لینا ایک اسلامی اجارہ، اس میں بہت فرق ہے، لیکن وہ ہم فرق ظاہر ہے کہ یہ ہمارا موضوع نہیں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو پھر تفصیل سے عرض کریں، بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ بس ایگریمنٹ اور ایجاب و قبول سے مسئلے سارے کے سارے بدل جاتے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ناپ تول میں کمی سے منع فرمایا، پورا کرو، فرمایا اللہ تعالی ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت بہترین ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا۔ جو بندہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، پورا کرے گا، اللہ رب العالمین اس شخص کو آخرت میں بہت بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائیں اس کے بدلے میں۔ حضرت عمر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت عمر فرماتے تھے جس طرح عبادت مسجد میں ہوتی ہے اسی طرح عبادت بازار میں بھی ہو۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں بازار میں عبادت گزار نہیں، وہ اس کے لیے بہت بڑی عبادت کا موقع ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کرے، بڑی عبادت، اس کو ثواب ملے۔ صحابہ کرام کا عجیب شوق ہوتا تھا، وہ ڈھونڈتے رہتے تھے کوئی ایسا ہمیں کامیابی ہو۔ ایک واقعہ روایات میں آتا ہے، ایک صحابی نے دکان بنائی مدینہ طیبہ کے بازار میں، مہینہ دو مہینے چار مہینے چھ مہینے چلتی رہی، بعد میں پتہ چلا کہ اگلے دن دکان بند، سارا سودا صدقہ۔ یہ کیا بات ہوگی؟ جب دکان کے نام سے صحابی معروف ہو گئے، لوگوں نے آ کر پوچھا بھائی آپ کی اچھی بڑی دکان چل رہی تھی، کاروبار چل رہا تھا، تو آپ نے بند کر دیا سارا، صدقہ کر دیا جتنا مال دکان میں پڑا ہوا۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ دکان اس لیے کھولی تھی کہ میں نے آمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، اس پر عمل کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے دکان کھولنے کے۔ وہ جس دن مجھ سے عمل ہو گیا اس حدیث پہ، میں نے دکان بند کر دی، میرا مقصد حاصل۔ سنیے جی وہ حدیث کیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے دوسرے سے سودا کیا، پھر وہ سودے پر نادم ہو گیا، وہ واپس آیا کہ جی میری چیز واپس کر لو، یہاں تو یہ لکھا ہوتا نا جی کہ خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی، خریدی ہوئی چیز اب، اور یہ ان کی بھی مجبوری، ایسے ایسے لوگ ہیں، چیز ایک دن خریدی فنکشن میں سوٹ بیگمات نے استعمال کیا، اگلے دن لا کے ڈیفیکٹ ہو گیا، تو اس میں تو یہ مسئلہ، یہ دیکھو یہ تو موتی اکڑے ہوئے، یہ کڑھائی اس کی صحیح نہیں، واپس کر دیا، رات کو فنکشن اٹینڈ کیا اسی سوٹ سے اور اگلے دن واپس کر، ایسے ہیں دکاندار کہتے ہیں بتلاتے ہیں کیا کریں، ان کی بھی مجبوری، کیونکہ دونوں طرف ہی وہ دیانت اور وہ چیزیں ختم۔ اب وہ اس لیے لکھ دیتے، تو کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی آدمی نے سودا دیا اور وہ نادم ہوا اور اس نے آ کر کہا جی میری چیز واپس لے لو، اس کو شریعت میں اقالہ کہتے ہیں، اقالہ، جس نے اقالہ کر لیا میں اس کی انگلی پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ بس میں نے دکان کھولی، کوئی آئے ہی نہیں گاہک واپس کرنے، مہینہ گزر گیا، دو مہینے، تین، چھ مہینے گزرے، ایک بندہ آیا کہ میری چیز واپس دو، میں واہ جی واہ، میں تیرا انتظار کر رہا تھا، چیز واپس کی، وہ حدیث پہ عمل ہو گیا، بس دکان بند، سارا مال راہ خدا۔ یہ تھا، یعنی یہ وہ تاجر تھے۔ صحابہ کرام کے جو قافلے جہاد کے لیے نکلے، ان میں ان کے تین رخ تھے صحابہ کرام، ایک رخ تھا مغرب کی طرف جس میں صحابہ کرام موجودہ تیونس اور مراکش تک پہنچے، پھر بعد میں تابعین آگے گئے، طارق بن زیاد آگے بھی گئے، یہ حضرات مراکش تک گئے، اور ادھر شمال کی طرف آرمینیا تک گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنن ابی داؤد کی روایت ہے کابل فتح فرمایا، یعنی کہاں سے سفر کیا کابل تک آئے. لیکن اس وقت اسلام کا جو سب سے بڑا آبادی والا خطہ ہے وہ انڈونیشیا ہے، سب سے بڑا ملک ہوا ہے انڈونیشیا، ملیشیا، مالدیپ، یہ جتنا علاقہ سننا سارا اور ہندوستان کا، یہ کیسے مسلمان ہو؟ یہاں سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں صحابہ اکرام جو تاجر تھے وہ پہنچے تھے، مال لے کے آئے تھے، بحریانوں سے سفر ہوتا تھا. ان کی امانت، دیانت، صداقت، ان کی عبادت، ان کی وضاقت، دیکھو کیسی تبلیغ ہو رہی، سبحان اللہ کیسے حضرات تھے. ان کو دیکھ کر لوگ پوچھتے، صاحب تم کس مسلک مذہب کے لوگ ہو، اتنے امانت دار، اتنے اچھے، اتنا انتظار ان کا لگا رہتا. ہاں یہ تو چیز بھی دیتے ہیں تو جھکتی ہوئی، اور کوئی اس میں عیب ہو تو بتلا دیتے ہیں، عیب والی چیز نہیں دیتے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں، کسی کا فراڈ نہیں. ان حضرات سے متاثر ہو کر لوگ سب سے پہلے ادھر مسلمان ہو، اور دیکھو کتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی. یہ اسلامی سچائی اور دیانت کی تجلی. وہ حضرات تاجر تھے اور ساتھ ساتھ اپنے عمل کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بھی پہنچا. ہم خود دیکھیں، ہم یہاں جو مجمع موجود ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے آبا وائزہ باہر ملکوں میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، جو دوسرے ممالک میں، لیکن تو سچے مسلمان کھڑے بن جائیں. اگر اس طرح کے مسلمان بن جائیں جس طرح کا قرآن بنانا چاہتا، کیونکہ اس وقت یاد رکھیں، معاف کیجیے، قرآن پاک کی کچھ اور تعلیمات ہیں، ہم بالکل کسی اور طرف جائیں، ہمارے راستے مختلف ہیں جدا ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. کتابوں کا اسلام دیکھیں تو اور ہے، بندے کو دیکھیں سرتاپا اور ہے، یہ ہے کیا؟ بہت بڑی دنیا اس وجہ سے اسلام سے دور ہے. اگر یہ سچے مسلمان صحیح معنی میں اور ان اوصاف کے والے، کمال والے مسلمان بن جائیں جس طرح صحابہ کرام، دیکھو یہ سارے بڑے بڑے ملک جو اس وقت طاغوتی قوتیں، یہی اسلام کی بڑی قوتیں، یہ اسلام کی بڑی. چنگیز خان کا پوتا مسلمان ہوا، جب وہ مسلمان ہوا ساری فوج مسلمان، ایسے نہیں انقلاب. وہ کس کی وجہ سے مسلمان ہوا، وہ کون صوفی بزرگ تھا اللہ والا، تاریخ اس کو یاد ہی نہیں کر سکی وہ کون مٹا ہوا شخص تھا، لیکن اس نے کام اتنا بڑا کر دیا کہ لاکھوں کی ظالم اور خونخوار قوم کے اسلام کا ذریعہ بنا. بڑے بڑے واقعات. تو قرآن پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تم ناپ تول میں. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا کہ جب کسی آدمی کو، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے بہت اچھا ہو. جب کسی کو دینے کا وقت آئے نا، پورے وقت پہ دینا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کو ٹینشن دے دے کہ بس ایک دفعہ لے لیا ہے تو واپس کرنے کا نام، معاملات کی خرابی. یہاں سب کچھ دین کا اور تقوی کا امتحان انسان کے معاملات میں ہو جاتا، یہ کتنا دنیا کی محبت اس کے اندر اور کتنا آخرت کی اس کے اندر فکر ہو. فرمایا کہ اچھی ادائیگی کرنے والا شخص اللہ کو بہت پسند. آپ نے ایک موقع پر فرمایا زن ورجا، زن ورجا، جب بھی وزن کرو تو ذرا جھکتا ہوا دو. یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پہ واقعہ سناتا ہوں. ہمارے استاد، میں نے فیصلہ باد پڑھا 8 سال، وہاں بہت بڑا جامعہ تھا، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، اللہ ان سب جامعات کی حفاظت فرمائے. 1800 طالب علم تھے دارالاقامہ میں مقیم. اب اندازہ کیجیے 1800 اسٹوڈنٹ، ان کا صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، اور مختلف علاقوں کے آپس میں محبت، اور سب رہنے والے، کوئی نہیں یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سندھی نا، یہ کام سب مسلمان ایک اس وحدت کے ساتھ رہنے والے، اور وہ سارا دن قرآن و سنت، سارا دن ہی ادھر. اور نہ ہم نے کبھی پسٹل کی شکل دیکھی، نہ کلاشنکوف کی، نہ بارود، کوئی پتہ ہی نہیں. بلکہ ہمیں یہاں تک بھی، ہمارے جامع یہ حال تھا، کسی بھی تنظیم کا سٹیکر بھی چسوا کرنے پر پابندی. آج دنیا جن کو کیا کریں گے، دہشت گرد، سارا ملبہ ہی پہ ایک سٹیکر بھی کسی تنظیم کا. اتنے ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سخت تھے. اگر کسی کا پتہ چل گیا کسی بھی تنظیم سے، دینی یا سیاسی، کوئی سٹیکر بھی مل گیا نا، بس تلاشی ہوتی تھی ان کے ایک ایک الماریوں کے اندر، تو نہیں کسی نے جذباتی طور پہ کوئی سٹیکر چسپا کے. اس قدر صرف علم، مطالعہ اور تحقیق، بس یہ تھا سارا کام. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. تو وہ ہمارے استاد صاحب نے فیصل آباد میں ایک شخص تھے, ان کا جدہ میں سونے کی فیکٹری, اور اتنی بڑی ان کی سونے کی تجارت تھی, مدرسے سے منسلک تھے. امریکہ کے تاجروں نے ان کو دعوت دی کہ ہماری منڈی میں آپ سونے کی آ کر تجارت کریں. ماشاء اللہ دین کے ساتھ دعوت کے ساتھ وابستہ, ہماری منڈی میں تجارت کریں. انہوں نے کہا جی میں آپ کی منڈی میں نہیں آ سکتا, میں یورپ تو آتا ہوں سونے کے لیے فلاں, لیکن آپ کے یہاں مسجد نہیں. انہوں نے امریکن بزنس مینوں نے سونے ان کے لیے اسپیشل ایک بندے کے لیے مسجد تعمیر, کام اتنا تھا روزانہ جو جدہ کی ان کی فیکٹری تھی, 2.5 من یا 3 من کا سونے کا زیورات بنتے تھے روزانہ ان کے, اتنا بڑا کام. کہتے پوچھا کہ آپ کے کام میں برکت کیا ہے؟ کہ برکت بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک لفظ پر عمل کرنے کی وجہ سے. وہ کہ آپ نے فرمایا تھا جب بھی کسی کو دو جھکتا ہوا دو, ہم نے شروع سے اصول بنایا سونا بھی اگر دیتے ہیں تو جھکتا ہوا دیتے ہیں, کم نہیں دیتے. کہا دونوں سونا کیا یہاں وہ چپس نہیں آلو والی, وہ بھی تول تول کے دیتے ہیں کاٹ کاٹ کے, یہ حال ہے سونا بھی جھکتا ہوا, اللہ نے اتنی برکت دی. تو بڑی تعلیمات بہت زبردست ہے اسلام کی بڑی, اور یہ فطری تعلیمات ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف اور دین کی طرف متوجہ کرنے. وقت زیادہ تو نہیں, اچھا میں اس آیت کا ترجمہ پھر کرتا ہوں کیونکہ اگلی آیت شروع کر دی پھر وہ پھر وقت زیادہ ہو جائے گا, اتوار کے دن آپ حضرات کی مصروفیات بھی ہوگی, میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. فرمایا کہ وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا قِلْتُمْ, اور تم پورا کرو ناپ کو. کیل کہتے ہیں اس زمانے میں برتنوں کے اندر چیز ناپ کر دی جاتی, اس زمانے میں جو ناپنے کے لیے آلہ استعمال ہوتا تھا اس کا جو وزن ہوتا تھا وہ سا کہلاتا تھا, سا صاد الف عین. اب حدیث میں اگر ہم پڑھیں گے تو یہ پڑھتے ہیں صدقۃ الفطر کی مقدار میں سا من بر او سا من شے, سا کا لفظ. وہ اس زمانے میں سا ہوتے تھے, وہ سا الحمدللہ اسی ناپ کا اسی شکل کا ہم نے بھی زیارت کی, ہمارے محترم صاحب کو مدینہ طیبہ کے ایک عالم نے ہدیہ کیا پیتل کا بنا ہوا سا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا برتن تھا, اس طرح اس میں ناپ تول کی جاتی, اس میں ڈال کر چیز ڈالی اور دے, جیسے ہمارے دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے پیتل کے برتن ہوتے تھے بھرے اور دودھ ڈال دیا دودھ کے لیے استعمال ہوتا, اسی طرح کا ایک بنا ہوا وہ سا کہلا. تو جو کیل کیا جاتی چیزیں وہ سا وغیرہ ان چیزوں, اور وزن والی چیزیں دوسری جو تولی جائے. وزنوا بالقسطاس المستقیم, اور صحیح ترازو کے ذریعے سے وزن کرو, ذالک خیر, یہ بہت بہترین اور انجام کے اعتبار سے ایسے آدمی کی تجارت بہت چلتی. اس لیے کہ تجارت اور کام کے پھیلنے کے لیے آدمی جتنا دیانتدار اور امانت دار ہو اس کے کام کی رفتار شروع میں آہستہ ہوگی پھر دیر پا ہوگی اور پھیلتی چلی جائے گی. بددیانت انسان دھوکہ کرنے والا ایک دم اوپر چڑھے گا اور اوپر سے چڑھ کر ایسا نیچے گرے گا پھر دوبارہ کبھی زندگی میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے جب دیانت اور اچھی ساکھ اس کی مشہور ہو جاتی ہے اس کے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت چلا. مارکیٹ میں یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے اور قرآن پاک نے اس کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یا رب کریم, دین کے تمام احکام پر اے اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے, ہمیں کامل مسلمان کامل متقی بنا دیجیے, اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما, اپنی ناراضگی والے ہر کام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما, مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما, وسعت والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما. وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه.